7 improwizowanych kompozycji nagranych a vista. Inspiracje dawnymi polskimi melodiami, które powstały anonimowo wieki temu. Improvision Quartet. Anonim. Dostępny w serwisach streamingowych, dobrych księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Kuchenka mikrofalowa Amika za 249 zł. Taniej o 90 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 339 zł. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 dzień listopada, minęła godzina 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Tatrach są bardzo trudne warunki turystyczne. Toprowcy odradzają wędrówkę mniej doświadczonym osobom. Rosja nocą ponownie zaatakowała Kijów. Przy pomocy dronów irańskiej produkcji ukraińskiej armii udało się strącić większość bezzałogowców. Bikorn, charakterystyczny kapelusz Napoleona, trafi dziś pod młotek. Jego szacowana wartość oscyluje wokół miliona euro. W Tatrach są bardzo trudne warunki turystyczne. Na szlakach zalega świeży śnieg, który w wyższych partiach jest nieprzetarty. Miejscami wiatru tworzył głębokie zaspy. Topr podkreśla w najnowszym komunikacie, że poruszanie się w takich warunkach wymaga doświadczenia i posiadania odpowiedniego sprzętu. Między innymi raków czeka na kasku i lawinowego ABC, czyli detektora lawinowego, sondy i łopaty. Na wielu szlakach występują oblodzenia i jest bardzo ślisko. Trudne warunki są także w Beskidach. Kilkanaście osób potrzebowało wczoraj po południu i wieczorem pomocy ratowników GOPR na Babiej Górze. Jedna grupa pięcioosobowa, druga grupa dziesięcioosobowa ze względu na bardzo trudne warunki atmosferyczne i bardzo ograniczoną widoczność. Zgubiły szlak, gdzie ratownicy udali się w ich kierunku i bezpiecznie ich sprowadzili do Słońca. To troszeczkę lekceważenie już panujących warunków zimowych i brak odpowiedzialności plus narażanie życia swojego i ratowników. Mówi ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR Łukasz Urbanek. Jak dodaje, w Beskidach panują trudne zimowe warunki turystyczne. Jeżeli chodzi o warunki turystyczne, to powyżej 1000 metrów pokrywa sięga 25 centymetrów. W dolinach temperatura do minus 5, więc warunki trudne, jak najbardziej zimowe. Ratownicy apelują o rozwagę i dostosowanie tras wędrówek do swoich umiejętności i prognoz pogody. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła w nocy 15 z 20 dronów użytych przez Rosjan. Jak poinformował sztab generalny ukraińskiej armii, celami ataków dronów typu Shahid były miejscowości w obwodach kijowskim, połtawskim i czerkaskim. W obwodzie kijowskim uszkodzony został obiekt infrastruktury, wybuchł pożar, który szybko ugaszono. Nikt nie został poszkodowany. Do podobnego ataku na obwód kijowski doszło wczoraj. Sztab generalny podał też w codziennym komunikacie, że w czasie ostatnich 24 godzin doszło do ponad 70 starć zbrojnych. Miejscowość Fontainebleau pod Paryżem będzie dziś w centrum uwagi miłośników epopei napoleońskiej. Będzie się tam wyjątkowa aukcja, podczas której zostaną sprzedane różne przedmioty z tamtej epoki, między innymi bikorn, charakterystyczny kapelusz Napoleona. Szacowana wartość nakrycia głowy cesarza Francuzów to nawet 800 tysięcy euro. Cesarska koszula, rękawiczki, chustka, a także kosmyk włosów Napoleona. To tylko niektóre ze 150 przedmiotów, które trafią pod młotek. W centrum uwagi jest jednak bikorn, jeden z niewielu, które przetrwały do naszych czasów. Około 15 kapeluszy znajduje się w muzeach, a 3 lub 4 w rękach prywatnych. Tłumaczy Jean-Paul Uzna, organizator aukcji. Bikorn jest datowany na rok 1806, ale wiadomo, że cesarz miał go na głowie wiele lat później. Do kapelusza przypięta jest bowiem szczególna trójkolorowa kokarda. Napoleon miał ją ze sobą, gdy uciekł z Elby, aby odzyskać władzę. Gdy ujrzał wybrzeże Francji, przypiął ją do kapelusza i wtedy żołnierze zaczęli krzyczeć: niech żyje cesarz. Był to powrót Napoleona, to ważny symbol. Wyjaśnia Jean-Paul Osna. W 2014 roku w Fontainebleau wylicytowano inny kapelusz Napoleona za rekordową kwotę 1 800 000 euro. Paryż, Stefan Folter, Polskie Radio. Po raz 7 w Kościele katolickim obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. W tym roku jego hasło to: nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, powiedział dyrektor Caritas Polska ksiądz dr Marcin Rzycki. To jest bardzo ważne zdanie i też musimy je implementować w swoim życiu, bo bardzo często spotykamy ludzi biednych w różnych kryzysach i często jest tak, że niektórzy na odchodne dają jakiś pieniążek, nie patrząc nawet na tego, któremu ofiarują tę pomoc. To jest ważne, żebyśmy mogli dostrzec w każdym człowieku, a więc także i w tym biednym, bezdomnym, naszego brata. To wsparcie i realna pomoc są szczególnie ważne w trwającym już trudnym okresie jesienno-zimowym, dodał ksiądz Jerzycki.

prawie 14 minut po godzinie 10. Dzień dobry Państwu, zapraszam na dzisiejsze wydanie Trójki Kafe. Dzisiaj mamy 19 dzień listopada. Kalendarz podpowiada, że to Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Z tym Dniem Mężczyzny to tak, mam pewien kłopot, bo okazuje się, że w różnych krajach obchodzony jest w różnych dniach, a to Dzień Mężczyzny, a to Dzień Chłopaka. Co do Dnia Kobiety nie ma wątpliwości, wiadomo, 8 marca i wszyscy wiemy, w jaki sposób się zachować. Co do Międzynarodowego Dnia Mężczyzny, sam powiem szczerze, jestem trochę zaskoczony, że to właśnie dziś, ale skoro jest międzynarodowy, to może jest to dobry pretekst do tego, żeby dziś z Państwem na ten temat porozmawiać. Chciałbym Państwa zapytać przede wszystkim panów. Panowie, czego sobie byście życzyli z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzny, a gdyby można było pomarzyć o jakimś prezencie na ten dzień, to co sami sobie byście sprezentowali z okazji tego dnia? No i pytanie też do pań. Czego panie życzyłyby panom z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzny? Ewentualnie, gdyby można było mówić o jakimś namacalnym okazaniu tego dnia, no to jaki prezent byłby idealny na Międzynarodowy Dzień Mężczyzny? 2, 2 i 7 trójek. Zachęcam do kontaktu. Międzynarodowy Dzień Mężczyzny mamy dziś. No tak przynajmniej podpowiada kalendarz. Kłaniam się serdecznie i zapraszam. Tu Tomasz Miara. Postaram się też przez najbliższe 3 godziny przeplatać te nasze rozmowy telefoniczne piosenkami, które gdzieś nawiązują właśnie do tego dnia. Over the road, man made the train to carry the heavy load, man made the electrolyte to take us out of the dark, man made the boat for the water like Noah made the ark. This is a man's, man's, man's world. But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Man thinks about a little bit of baby girls and a baby boys. Man make them happy, 'cause man make them toys. And after man make everything, everything he can, you know that man makes money to buy from other men. A woman or a girl. He's lost in the wilderness. He's lost in bitterness. Program Trzeci Polskiego Radia. Miałam zagrać na bis światła dywanek w kan. Dostać punkty za styl, potem szampan i bal. Chciałam rzucić za trzy, ale zmienił się plan. Czas pogodzić się z tym, że znów mam to, co mam. Śmiech nie wpuszczą z playbacku, tak prowadzę się do

Jest 10.30, dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. W związku z tym pytam państwa, czego faceci sami sobie by życzyli, albo co by sprezentowali, albo co panie by życzyły panom i co ewentualnie sprezentowały z okazji ich święta. 2, 2 i 7 trójek. Ja tak czułem, że pewnie skończy się na skarpetach, krawacie albo wodzie po koleniu. Ja bym chciał dostać skarpetki. Jakie fajne skarpetki by były fajne. Skarpetki jednak numer jeden. No, czekam na państwa propozycje życzeń i ewentualnych prezentów z okazji Dnia Mężczyzny, a taki właśnie dziś obchodzimy. Natomiast ja chciałbym zwrócić państwa uwagę też na to, że za nami jest 85. wydanie Listy Przebojów Trójki i na lpt.polskieradio.pl czeka na państwa 20 piosenek z notowania i 13 propozycji. No i teraz już od państwa zależy, jak poukładać te głosy i na jakie piosenki zagłosować. Być może będzie to piosenka, która tutaj moim zdaniem też pasuje do tematu, który dla państwa wybrałem, czyli Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, bo dla mnie to taki manifest mężczyzny w kierunku kobiety. Zaopiekuj się mną, duet Karaś i Rogucki. Nowość na miejscu 19.

Co dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być nią. Zatrzymał się na chwilę, jakby zmiotło wszystkie pionki z naszej planszy. Już wystarczy, dzięki tyle, ale moment. Gdy wystrzeli jak rakieta, wiedz, że zawsze będę czekał w kosmodromie. Mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejna noc. I niech tak mija noc za nocą, dzień za dniem i znów kolejny rok. Lubię być nią. Tak, lubię być nią. Baranowski, który nie pozostawia wątpliwości, lubi być z nią. To chyba dobra piosenka, która pasuje pod to święto, które dziś obchodzimy. 19 dzień listopada podpowiada kalendarz międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Choć są tacy, którzy twierdzą, że Dzień Mężczyzny w Polsce obchodzimy po Dniu Kobiety. Zresztą generalnie jest tak, że Dzień Mężczyzny w różnych krajach obchodzony jest w różne dni. No tak to już jest. No dobrze, ale skupmy się na tym, że to właśnie dziś Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. International Men's Day. Brzmi nawet trochę tak ładniej, prawda? W związku z tym dziś chciałem Państwa zapytać, czego mężczyźni sami sobie by życzyli z okazji ich święta? O jakim prezencie być może marzą na tę okoliczność? Czego panie życzą panom z okazji Dnia Mężczyzny? I jaki ewentualnie nieduży prezencik można by było swojemu mężczyźnie z tego dnia jakoś tutaj sprokurować? 2-2 i 7 trójek. No, są też męskie życzenia i marzenia. A ja mam takie jedno życzenie w tym dzisiejszym. Otóż by moi synowie towarzyszyli mi w wyprawie zaplanowanej już przed laty na morza i oceany, na tak zwaną wielką rybę. Myślę, że chłopcy już najwyższa pora stać się mężczyznami i dokonać tego, czego żeście obiecali. Wiem, że macie mało czasu, jak to w biznesie jest, ale znajdźcie ten wolny miesiąc i popłyniemy i złowimy tą rybę życia. No, na pewno. Ja myślę, że to się stanie prędzej niż później. Życzę panom takiej ryby. No. Jakiejkolwiek ryby, to będzie chyba najważniejsze, bo zakładam, że w tym całym chodzeniu na ryby najważniejsze jest, żeby spędzać razem czas. Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, czego panowie sami sobie życzą, czego panie życzą panom, proszę dzwonić 22 i 7 trójek. No i teraz będzie bardzo męska piosenka.